4499 zł 99 groszy. Teraz za jedyne 2799 z kodem rabatowym taniej aż o 700 zł. Media Expert. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, sobota, 20 kwietnia, minęła 19. Artur Wertowski, zapraszam na serwis. Na początek jutrzejsze wybory samorządowe. Pytamy eksperta o spodziewaną frekwencję. Są też doniesienia o złamaniu ciszy wyborczej w Warmińsko-Mazurskim. Podawano wyniki sondażowe. We Francji oskarżenia o przemoc seksualną wstrząsnęły tamtejszą służbą zdrowia i wojskiem. Jutro druga tura wyborów samorządowych. Tak zwana dogrywka odbędzie się w prawie 750 miastach i gminach. Mimo że każdy głos może mieć znaczenie, we wszystkich dotychczasowych wyborach samorządowych frekwencja w drugim głosowaniu była niższa niż w pierwszym. Politolog dr Szymon Osowski z Uniwersytetu imienia Adama Mickiewicza w Poznaniu tłumaczy, że z pójścia do urn często rezygnują wyborcy, których kandydat nie wszedł do drugiej tury. Uznają, że nie mają na kogo głosować. Wybory samorządowe są jednak inne niż wybory prezydenckie. Tutaj jest często mniej emocji, tutaj często kandydują nie tylko reprezentanci partii politycznych, ale także własnych komitetów. A frekwencja w drugiej turze wyborów samorządowych przekroczyła 40% tylko raz, 6 lat temu. Równocześnie przypominamy, trwa cisza wyborcza. 3 osoby w Warmińsko-Mazurskiem mogły się zapomnieć. Jedna popełniła wykroczenie, 2 przypadki są poważniejsze. 2 przestępstwa z artykułu 500 kodeksu wyborczego to jest podawanie sondaży w czasie trwania ciszy wyborczej. To Karolina Chrynkiewicz z Policji w Olsztynie. Przypomnijmy, kara grzywny za podanie sondażu przed wyborami może wynosić nawet 1 000 000 zł. Zarzuty zakłócania przebiegu imprezy masowej usłyszą prawdopodobnie aktywiści zatrzymani na warszawskim torze Służewiec. Grozi za to kara grzywny, ograniczenia lub pozbawienia wolności. Po południu 2 młodych mężczyzn z transparentem Ostatnie Pokolenie wbiegło na tor wyścigowy i wstrzymało pierwszą gonitwę sezonu. Zostali szybko usunięci przez ochronę i przekazani policji. Aktywiści w mediach społecznościowych napisali, że domagają się wstrzymania przez rząd budowy nowych dróg i przeznaczenia niemal 300 miliardów złotych na tani transport publiczny w każdej gminie i powiecie. Bilet miałby kosztować 50 zł na miesiąc na wszystkie przejazdy. Nowa fala ruchu MeToo we Francji. Oskarżenia o przemoc seksualną wstrząsnęły ostatnio tamtejszą służbą zdrowia i wojskiem. Akcję MeToo wśród lekarzy i pielęgniarek uruchomiło wyznanie profesor medycyny z paryskiego szpitala Saint-Antoine, która oskarżyła o molestowanie znanego z mediów lekarza i felietonistę satyrycznego tygodnika Charlie Hebdo. Wywołało to falę komentarzy w mediach społecznościowych dotyczących napaści seksualnych w placówkach zdrowia w całym kraju. Czas przerwać milczenie, wezwała była minister zdrowia Roselyne Bachelot. Poważne oskarżenia padły też wobec wojskowych. Media ujawniły, że prestiżowa Akademia Wojskowa Saint-Cyr tuszowała afery dotyczące molestowania i napaści seksualnych wobec rekrutów. W ubiegłym roku w wojsku mieliśmy około 200 zgłoszeń w takich sprawach, przyznał przedstawiciel francuskiej armii. Władze zapowiedziały reakcję. Stefan Folzer, Polskie Radio. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Sport i Norbert Michalak. Iga Świątek nie wygra po raz trzeci z rzędu w tenisowym turnieju w Stuttgarcie. Polka przegrała w półfinale z bardzo dobrze grającą Jeleną Rybakiną 3-6, 6-4, 3-6. Dla Polki to już 4. w karierze porażka z reprezentantką Kazachstanu, mówi trener tenisa Radosław Nijaki. Ja już kiedyś wcześniej podkreślałem, że kiedy te dziewczyny topu, chodzi mi o Rybakinę i Zabalenkę, grają swój najlepszy tenis, one są naprawdę ciężkie do pokonania. Bardzo fizyczne, szybkie, mają trochę więcej rażenia, jeśli chodzi o uderzenia, niż Polka, i gdy one grają, gdy one są w formie, ciężko będzie Świątek z nimi rywalizować. Miłą niespodziankę sprawiła Magdalinet, która awansowała do finału innego halowego turnieju, a dokładnie we francuskim Rouen. Jej rywalką w półfinale była Ukrainka Angelina Kalinina, którą Polka pokonała 6-1, 4-6, 6-2. Zacięta walka była też w meczu siatkarzy. Jastrzębski Węgiel awansował do finału plus ligi. W rewanżowym spotkaniu półfinałowym Jastrzębski wygrał z ASEK Resowią 3-2. Pierwsze spotkanie obu zespołów zakończyło się takim samym wynikiem. W drugim rewanżowym meczu półfinałowym Aluron CMC Warta Zawiercie gra z projektem Warszawa. Pierwszy set dla projektu.

W 1956 roku ukazuje się zbiór opowiadań Marka Chłaski pod tytułem Pierwszy krok w chmurach. Z tego tomu wybrałem 4 opowiadania 1955 roku i w postaciach, które Państwu za chwilę zaprezentujemy, proszę szukać cienia, odblasku, okrucha legendy Marka Chłaski. Tak skonstruowałem ten scenariusz, by Państwo z jednej strony mogli usłyszeć, jak Marek Chłasko pisze, jak wymyśla świat, czy on go wymyśla. To jest świat, który był wokół niego, ponieważ niektórzy uważają Marka Chłaskę za genialnego dokumentalistę rzeczywistości lat 50., człowieka, który umiał to syntetyzować, który w skrócie zawierał, jak w tyglu właściwie, zdarzeń, rdzeń tego, czym żyła Polska lat 50. Z kim się spotykamy w słuchowisku? Tak jak powiedziałem, spotykamy się z autorem, człowiekiem, który pisze, który tworzy, ale i z postaciami, które przywołuje. I teraz, gdzie jest Marek Chłasko? Gwarantuję, drodzy Państwo, że nie jest tylko tym, który pisze. Jest też tymi, których przywołuje w każdej z postaci męskiej, a w postaciach kobiecych są wszystkie typy, które on odkrył, które stwarzał, które obdarował uczuciem, które porzucał. Może na tym etapie życia nie było ich aż tak wiele. Dopiero później pojawiły się te najważniejsze. No tak, ale to już i Hanka Golde, historia za chwilę się otwiera, to pierwsza wielka polska miłość. Potem jest Panna Czeczkas, czyli Agnieszka Osiecka. Potem są miłości z Izraela, łącznie ze słynną Ester. No i oczywiście żona Sonia Ziman. Ale jest jeszcze wiele innych nazwisk, które do dzisiaj się odkrywają, że też były związane z Markiem Chłaską. Z Markiem czy z jego legendą? Bo to jest pytanie, które stawiam jako pytanie retoryczne. O właśnie, bo pisał tę legendę zarówno życiem, jak i swoją książką, która w Paryżu ukazała się w 1966 roku. Piękni dwudziestoletni. Kto kogo gonił i kto kogo w pewnym sensie zmiażdżył. Bo to może legenda zabiła bohatera naszego, a może nasz bohater próbował wyzwolić się spod ciężaru legendy. W taki wieczór, ani zimny, ani letni, po ulicach, po zaułkach i po parkach. No kto? 40-letni, bo to Agnieszka odpowiada na 20-letnich, pięknych, szpetnymi, w prawie 20 lat później. A, no właśnie, i tak się zaczyna to twoje słuchowisko w pewnym mieście, jest pewna ulica, to bardzo poetyckie. Mam takie wrażenie, że czytając te opowiadania nie mamy tak naprawdę czasu, by smakować poszczególne frazy. Są wybrane, jak się Państwo domyślacie, nieprzypadkowo. Nie ma tu żadnego zdania, które się wślizgnęło bocznymi drzwiami. Każde jest na swoim miejscu, bardzo potrzebne. Proszę zobaczyć, jak on konstruuje świat, jak buduje postaci, jak każdej z tych osób wyznacza jakiś emocjonalny próg, który albo się udaje przekroczyć, albo nie. Zasadzkę, w którą wpędza swoich bohaterów, mówię o mężczyznach. Świat marzeń, który przed nimi stawia, zarówno przed kobietami, jak i przed mężczyznami powołanymi do życia w tych 4 opowiadaniach. To taki trochę mały kosmos, który stworzył Marka Chłaskę i kosmos, którego się pozbawił, wyjeżdżając za granicę, bo tak naprawdę tamten świat w żaden sposób nie przypominał tego. Proletariacki książę, tak go nazywała Agnieszka Osiecka. Chłopiec z Powiśla i dziewczyna z Saskiej Kępy. Spotkali się, kiedy ona miała 19 lat, on był o 2 lata starszy. No i tak z 3 lata ze sobą romansowali. Tak, on był już legendą, ona była dziewczyną poproszoną przez przyjaciółkę, by oddała po prostu książkę. I ona z tą książką stanęła przed Markiem Chłaską. I tak zaczęła się ich znajomość. Na kamiennych schodkach stanęła. Oczywiście. Sporo postaci zaprosiłeś do słuchowiska. Powiedzmy, że jest przede wszystkim on sam, ten narrator. Postać, którą kreuje Jędrzej Hycnar. Który, przypomnijmy, w serialu zagrał Marka Chłaskę. Ale tam jest jeszcze 3 innych. Każdy z nich też zawiera w sobie elementy markowe. Takie napięcie również między młodymi i starymi. Tych starych nade wszystko reprezentuje zagrywający się Krzysztof Akuliński. Ale też jest młodzież z Teatru Narodowego w Warszawie. I do tego są wspaniałe panie. 3. Odczuwamy trochę zgagi po tym życiu. Jeszcze raz wracam do szpetnych 40-letnich Agnieszki Osieckiej. W końcu spotykamy się nieopodal. Studia jej imienia. Jest jeszcze jeden aktor i to świetny. Włodek Pawlik. To udało się namówić i tutaj, Baszko, ukłon w twoją stronę. Włodek Pawlik, wsłuchawszy się w moją propozycję scenariuszową, tak zinterpretował, tak zagrał świat nie pierwszego kroku w chmurach. Nie pierwszy, bo? Ponieważ pierwszy jest markowy, a tak naprawdę nie wiem jak i kiedy Marek ten pierwszy krok w chmurach wykonał. Jeżeli ktoś jeszcze nie wie, co to pierwszy krok w chmurach, to też w naszym słuchowisku jest odpowiedź na to pytanie. Jest też sygnał, kiedy Marek wykonuje ostatni krok. Drodzy Państwo, w pewnym sensie on sam podzielił swoje życie na kolejne kroki w chmurach. I my opowiadamy o tych, które zaczynają się w 55 roku, kończą w 69. To jest bardzo krótkie ziemskie życie, ale bardzo wyraźny i trwały ślad. Legendarny. A wszyscy byli odwróceni. My już też nie mamy więcej czasu. Musimy kończyć i zaczynać, panie Mariuszu. I to również pana nie pierwszy krok na naszej scenie. Tak jest. Pierwsze słuchowisko emitowaliśmy na żywo ze studia Agnieszki Osieckiej. I tak miało być. Zapraszam. Teatr Polskiego Radia. W naszym mieście jest pewna ulica. Taka, że gdybyś szedł nią nie wiadomo jak spodlony, jej piękno i wdzięk każą ci trzymać łeb do góry. Kiedy patrzysz na te wszystkie piękne, dziwne i małe domy, przychodzi ci do głowy niedorzeczna myśl, że powinni tu mieszkać sami dobrzy i szczęśliwi ludzie. Marek Chłasko. Nie pierwszy krok w chmurach w poszukiwaniu portretu pisarza. Adaptacja i reżyseria Mariusz Malec. Na ławce siedziała dziewczyna z chłopcem. Śliczna dziewczyna. Ludzie nie pamiętali, aby zjawiła się tutaj kiedykolwiek choć jedna taka, która mogłaby stanąć koło niej. Ta dziewczyna podważała wiarę w materialność świata. Chłopiec nie mógł mieć więcej lat od niej. Był także ładny, ale ona gasiła go każdym, nawet najbardziej nieznacznym ruchem lub spojrzeniem. Ta dziewczyna miała w sobie kawał słońca. Późno już. Muszę iść. Jak chcesz. Mnie tutaj dobrze. Zrobisz to, o co cię proszę? Czy nie? Już ci powiedziałem. Będziesz żałował. To moja sprawa. Ja też palę. To bardzo niedobrze. Nikotyna szkodzi. Poza tym człowiek brzydnie. Chciała coś powiedzieć, lecz przechodził koło nich urzędnik w granatowym, kiepskim garniturze. Nie osiągnął w życiu niczego, gdyż brakło mu i talentu, i wytrwałości. Jak każdy tego rodzaju człowiek, uważał się jednak za skrzywdzonego i niezrozumianego. Popatrzył na śliczną dziewczynę. Mój Boże! Gdybym ja miał taką, może by to wszystko zaczęło być inne. Taka kobieta może odmienić wszystko. Może dla niej wziąłbym się jeszcze za coś. A tak złamane życie. Ej, cholera. Słuchaj, dasz? Czy nie? Nie lubię się powtarzać. Ty sukin kocie. Popełniasz błąd. Nie jestem twoim dzieckiem. Gdybyś był moim dzieckiem, wiedziałabym, co z tobą zrobić. Tak? To dlaczego radzisz się mnie, co zrobić ze swoim? Jest także i twoje. Bardzo pięknie mówisz. I na pewno wzruszająco. Ale ja nie byłem wtedy sam. Był Mietek i Roman i jeszcze paru innych. No słuchaj, czy ja jestem świętym Mikołajem? Ja z tamtymi nic nie miałam. Ale wychodziłaś z nimi na dwór. Po to, żeby odetchnąć i przejść się kawałek. Była wtedy taka piękna noc. Przykro mi... Ale ja już dawno przestałem wierzyć w cuda. Naprawdę. Jeszcze nie słyszałem, żeby dziewczyna szła w nocy nad rzekę z mężczyzną tylko po to, żeby popatrzeć na księżyc. Zwykle w takim wypadku księżyc kapuje na nich. Dziewczyna popatrzyła mu w oczy. Milczała. Dłonie miała takie, jak miewają Madonny na starych obrazach. Długie, szczupłe, nerwowe, żyjące własnym, pięknym życiem. Człowiek, który przychodził koło nich, spojrzał na nią i zaparło mu dech. Był młodym literatem i marzył o napisaniu wielkiej, miłosnej powieści. W tej chwili z przerażającą jasnością ujrzał całość. Od wielu miesięcy trzepotały mu w głowie sceny, dialogi, twarze. Lecz dopiero w tej chwili ujrzał swoje dzieło jako myśl skończoną. Już mam, teraz już mam. Oni spotkali się przypadkowo. Zawiązuje się romans, pierwsza miłosna noc. Traktują to wszystko cynicznie, sportowo. Tak sobie postanawiają, aby uniknąć komplikacji i rozczarowań. Z czasem przychodzi miłość. Wielka, obezwładniająca, rzucająca na kolana. Ale oni nie mogą w to uwierzyć. Dręczy ich cyniczny początek. W końcu rozumieją, że już na zawsze zostaną razem, złączeni uczuciem. O, to będzie rzecz pełna gniewu. Dobrze, jak chcesz, ale ja cię załatwię. Inni też dowiedzą się o naszej słodkiej tajemnicy. Wylecisz na zbity pysk. Zapomnisz, że chciałeś być inżynierem. Już ja ci pomogę. Miła, zaczynasz być śmieszna, a to źle. Ja osobiście niczego w życiu nie boję się tak, jak śmieszności. Mimo to będziesz śmieszny. Niezupełnie. Ja także mogę ci przypomnieć o pewnych faktach. Jest taki chłopak w wojsku i marzy o swojej dziewczynie po chwili, kiedy będą razem. Ładne, prawda? Tymczasem ta dziewczyna bawi się w kameralnej z dwoma podtatusiałymi facetami, którzy mają sklepiki na Chmielnej i sflaczałe nogi. Ta dziewczyna potem jedzie do jednego z nich, a jest zupełnie zalana. Barłoży się z tymi facetami do rana. Opowiada im wzruszającą historyjkę o tym, że ojciec siedzi niewinnie w więzieniu, a ona z matką cierpią głód. Potem pożycza od jednego z nich 500 zł i kupuje sobie dwie pary nylonów. Życiowe, co? Tak sobie. Słyszałam o chłopaku, który sfałszował pewne dane, aby dostać się na studia. Nauczył się nawet mówić gwarą podwarszawską, gdyż utrzymywał, że jest autentycznym proletariuszem. Tymczasem tatunio przesyłał mu paczki z Nowego Jorku. Tatunio, bezrobotny tokarz z ankiety. Jak myślisz? Interesujący? Dobra, dam ci połowę. O resztę postaraj się sama. Niemiły, dasz wszystko albo... Albo co? Nic. Nie będę się powtarzać. Nie chcę być śmieszna. Ja także niczego nie boję się tak, jak śmieszności. Dobra. Dam ci forsę za 2 tygodnie. Wcześniej. To i tak za późno. To trzeba było uważać. Psiakry. Komu ty to mówisz? Nie na wszystko trzeba się zgadzać. Ty... Ciszej. Obok nich przychodziła para staruszków. Byli siwi i zgarbieni. Dziękowali Bogu za każdy dzień. Staruszka spojrzała na dziewczynę i rozpłakała się. Co ci jest? Dlaczego Bóg nam nie dał takich pięknych dzieci? Dlaczego? Kochaliśmy się. Było nam dobrze. Bóg nam przebaczy, że nie zostawiamy nikogo. To przecież nie z naszej winy. Tak. Jednak byłoby o wiele lepiej. Wojto! Słuchaj, ja ci to zorganizuję. Poczekam, aż wyjdziesz za mąż. To co wtedy? No, będziesz miała dzieci, dom, męża. To co wtedy? No nic, znajdę czas dla was. Poznasz mnie ze swoim mężem, pogada się czasami o starych dziejach, tak? Więc w przyszłym tygodniu? Tak. Dobrze. Podniosła swoją wspaniałą twarz. Na chwilę rozświetliło ją zachodzące słońce. Każdy jej włos, każdy fragment skóry, jej oczy, usta, ramiona, wszystko. Wszystko było przesiąknięte słońcem. Długo będziesz czekał. Na miłość długo się czeka. Ach tak. W naszym mieście jest pewna ulica. Doprawdy człowiek ma czasem ochotę przejść tą ulicą na kolanach. Na tej ulicy mieści się kawiarnia, o której wiedzą tylko wtajemniczeni. Przy jednym z misternie wykonanych stolików siedział młody pisarz z dziewczyną. Dziewczyna była bardzo młoda, miała śmieszną twarzyczkę dziecka, w której dziwiły czarne, poważne oczy. Pisarz i dziewczyna milczeli. Przed kilkoma minutami ukończyli rozmowę, która oszołomiła i ją, i jego. Tak zawsze bywa, kiedy ludzie wyznają sobie nad wyraz dobre i szczęśliwe rzeczy. Oboje bali się teraz pierwszego słowa. Nie wierzysz mi? To nie tak. Wierzę ci, lecz równocześnie trudno mi uwierzyć. To takie niespodziewane. Nawet nie potrafię ci wytłumaczyć. Ale nie tłumacz mi się. Wcale nie chcę, żebyś mi się tłumaczyła. Chcę, żebyś po prostu uwierzyła w to, co mówię. Wierzę. Zaufasz mi? Chyba tak. Ale chyba czy tak? Więc tak. Nawet nie masz pojęcia, jak strasznie trudno jest zaczynać wszystko od początku. Pomogę ci. Wszystko, co możesz, to tylko mnie kochać. Zrobię, co będę mógł, żebyś była szczęśliwa. Będę szczęśliwa. Jeśli tobie będzie dobrze. Muszę teraz już iść. Poczekasz na mnie tę godzinkę? Okej. Została sama. Usiłowała się skupić i na chłodno pomyśleć o tym wszystkim, co zaszło, o wszystkim, co jej powiedział. Ze zdumieniem zauważyła, że naprzeciw niej siedzi żywa kobieta. Była także młoda, ale wyglądała na zmęczoną ponad swój wiek. Oczy miała mroczne i pełne smutku. To miejsce jest zajęte. Na tym polega cały dowcip. Nie będę pani długo nudzić. Nie mam o czym mówić, po prostu kilka słów. Siedziała pani przed chwilą z pewnym młodym mężczyzną. Tak się nieszczęśliwie składa, że ten mężczyzna jest moim mężem. Znam go co nieco. Wiem, że panią kocha, bo to jego ulubiony pretekst od wielu miesięcy. Nareszcie może chlać. Zresztą niewykluczone, że kocha panią naprawdę. Moja rada jednak, niech się pani zastanowi. Nad jego miłością? Nie, nie, nad sobą. Ludzie, którzy kochają 3 razy w roku, nie czują tego nigdy naprawdę. Nawet wtedy, kiedy są o tym przekonani, a potem... Strasznie jest patrzeć, jak miłość umiera. Musi umrzeć? Czy on mówił, że całe życie czekał na kobietę taką jak pani? Tak. Czy mówił, że od miesięcy nie może napisać ani słowa, bo bez przerwy myśli o pani? Tak. Czy mówił, żeby z nim zostać, jeżeli zależy pani na tym, co on może dać ludziom? Mówił. Wszystko więc się zgadza. Tylko mnie to już absolutnie znudziło. Kilka razy już pocieszałam te wszystkie nieszczęśnice. Byłoby mi głupio, gdyby również pani przyszła po słowa pociechy. Wygląda pani sympatycznie. Proszę posłuchać. Kiedy pierwszy raz weszłam do tej kawiarni, byłam równie ładna jak pani. Tak. Proszę nie patrzeć na mnie jak na idiotkę. Wysłuchałam tych samych słów. Radzę ci, nie wygłupiaj się. Przez pierwsze 3 miesiące będziesz zapewne bardzo szczęśliwa, że towarzyszysz człowiekowi w jego poszukiwaniach twórczych i jego cierpieniach. Potem on sam popadnie w maleńką melancholię, zacznie szukać i cierpieć sam. Natomiast ty... zaczniesz znajdować ślady szminki na jego koszulach. Będziesz mu o 3 w nocy robić herbatę z cytryną, aby go ratować od kaca. A w końcu przyjdzie taki dzień, kiedy on stanie przed tobą i powie: wybacz, pomyliłem się. Wybacz. Moje życie to ciągłe błądzenie. Pomyliłem się. Moje życie to ciągłe błądzenie. Muszę błądzić i szukać. Gdybym nie szukał, ludzie zapomnieliby o mnie. Poznałem kobietę. Nie wiem, czy będę z nią szczęśliwy, lecz... Lecz dopiero teraz przy niej... Dopiero teraz. Odnalazłem siebie i jeśli ona nie zostanie odnalazłem ze mną... Odnalazłem siebie i jeśli ona nie napisze już ani słowa. To nie napisze już ani słowa. A kiedy w pani życiu zrobi się już takie piekło, że odda się pani pierwszemu lepszemu durniowi, aby choć przez sekundę mieć złudzenie, że leży pani koło mężczyzny, ci wszyscy ludzie zrobią z pani taką sukę, że rzeczywiście zacznie pani tak o sobie myśleć, słysząc, że człowiek się szarpie, dręczy i męczy, a pani nie jest go w stanie zrozumieć. Jestem już wrakiem, na który nie popatrzy żaden mężczyzna. I radzę pani, niech pani zamknie drzwi i zapomni o tym lokalu. To Lombard. Zastawi pani swoje złudzenia, marzenia i pragnienia. Ale nie będzie pani miała już za co tego wykupić. Ma pani ładną sukienkę. Do widzenia. Wyszła. Dziewczyna siedziała przez chwilę z zapartym tchem. Potem poszła. Minęła wiele ulic i sama nie wiedząc kiedy znalazła się nad Wisłą. Słońce zachodziło. Rzeką płynęła zastygła miedź. Zobaczyła, że niedaleko siedzi chłopiec z książką na kolanach. Pewnie chcesz zostać pisarzem, co? Marynarzem. Ile ty masz lat? A co cię to obchodzi? Przyczepiłaś się i nie dajesz mi czytać. Zupełnie jakbyś mi chciała dać na kino. Dam ci 2 razy na kino. Mhm. Ale pod jednym warunkiem. Mhm. Jak staniesz się dorosły, to zostaniesz pisarzem. Mhm. Opiszesz miłość zwykłej dziewczyny do zdolnego pisarza. Opiszesz uczucie litości, które zawsze bierze górę nad miłością. I które tyle kobiet doprowadziło do klęski. Opiszesz ich pierwszą miłosną noc, kiedy facet stoi przed drzwiami i skamle, żeby go wpuścić do pokoju, a kiedy go się wreszcie wpuszcza, tarza się przed łóżkiem i grozi, że podetnie sobie żyły. Opiszesz zdobywanie kobiet za pomocą szantażowania, pijaństwa... Idiotka! sobotę centrum miasta wygląda tak samo jak i w każdy inny dzień tygodnia. Jest tylko więcej pijanych w knajpach i barach, autobusach i bramach. Wszędzie unosi się zapach przetrawionego alkoholu. W sobotę miasto traci swą pracowitą twarz. W sobotę miasto ma pijaną mordę. Co jest? Zapytał rozdrażniony pan Ceniek. Z zawodu malarz pokojowy. Od 40 lat mieszkał na Marymoncie i od tyluż lat obserwował życie swej dzielnicy. Twarz miał kompletnie przepitą, oczy krwawe. W dniu dzisiejszym nie zdarzyło się nic ciekawego. Nikt nie złamał ręki, nikt nikogo nie pobił. Pana Ceńka ssało uczucie pustki i nudy. Ha! Co jest? Chłopak znajomy. Odpowiedział Maliszewski. Niski człowiek o dobrodusznej twarzy i chytrych oczkach. Satyra! On jest z dziewczyną. Już pan rozumie. Jasne. Ładna. I ładna, i młoda. Mówię panu, dobra robota tam odchodzi. Idziesz pan czy nie? Z tego nic nie będzie. Zanim tam dojdziemy, to nie skończył. Może. A teraz cicho. Dziewczyna roześmiała się. Objęła głowę chłopaka długimi ramionami i przytuliła się do niego. Była ciepła jak chleb. Przez chwilę chłopak słuchał twardego bicia jej serca. Powiedz coś głośno, jeśli to wszystko naprawdę. Myślisz, że to sen? Ty nie wiesz, ile razy przez całą noc byłaś ze mną. Mówiłaś do mnie, śmiałaś się do mnie. Wyznawałaś mi takie rzeczy, o których marzyłem. A kiedy przychodziło rano i budziłem się, widziałem obok siebie puste miejsce. Ciągle myślisz, że to sen? Trochę się boję. Sny gryzą duszę, ale nie szyję, mój drogi. Nie żałujesz? Gdybym żałowała, nie wyglądałbyś tak, jak wyglądasz? Czy myślisz, że można kogoś tak kochać, jeśli się go nie pragnie? A myślałaś o mnie przedtem? Często. Chciałaś tego? Na pewno tak samo jak ty. Skąd wiesz, jak ja ciebie pragnąłem? Wiem. Musisz owinąć szyję, żeby ludzie nie zobaczyli. Tyle czasu czekałem na to wszystko. Marzyłem. Aż strach pomyśleć, że to wszystko już się stało. Pachniesz mlekiem. Jak mały piesek. Co? Tak śmiesznie. I oczy masz dziwne. Naprawdę jesteś małym pieskiem. Żeby tak mogło zostać zawsze. Z żadnym mężczyzną nie byłam tak szczęśliwa. Z nikim nie było mi tak dobrze jak z tobą. Przysięgam ci, nie śniło mi się nawet, że będę kiedyś taka szczęśliwa. Było ci dobrze? O, nie pytaj. Teraz mnie się zaczyna zdawać, że To wszystko jest po prostu złym snem. Złym? Bo żal tylko dobrych snów, kiedy one się kończą. Muszę już lecieć do roboty. Zaczął się ubierać. Nie śmiał przy tym dotknąć własnego ciała. Czuł ją ciągle przy sobie. Aż po czubki włosów wypełniony był owym dziwnym, cięższym od ołowiu, boleśniejszym od męki umierania, słodszym od najpiękniejszych wierszy uczuciem, jakie daje ktoś, na kogo czekało się przez tysiące chwil, kogo pragnęło się przez wiele bezsennych nocy, kogo widziało się w każdej na ulicy spotkanej twarzy, kogo oczekiwało się przy każdym pukaniu do własnych drzwi, przez kogo nienawidziło się nieba, ziemi i ludzi, przez kogo kochało się wszystko. Kiedy przyjdziesz? Wieczorem. Będziesz czekać? Po co pytasz? Nie wiem, bo ciągle się boję. Przyjdę pierwsza do domu. Dobrze. To zaświeć światło, odsuń firankę i czekaj na mnie. Zaświecę światło, odsunę firankę i będę czekać na ciebie. A teraz powiem ci coś. Nie będziemy się żegnać. Dlaczego? Nie chcę się z tobą rozstawać ani na moment. Hej, się masz. Będziesz wieczorem u Baśki? Nie twoja sprawa. Jaka to kochana dziewczyna. Ona zawsze do mnie mówiła: ty pachniesz mleczkiem jak mały kot. Kłamiesz, chamie. Żebym ja tak szczęście w życiu miał. Ty przecież wiesz, że ja nigdy nie zasuwam satyry. Ona mówiła, że jestem podobny do małego, puszystego pieska. Spokojna twoja czaszka. Ona starsza blać jak my złodzieje. A Boże, jak ja ją kochałem i rzuciłam. Nie mogła do ciebie tak mówić. Nie? Nie, bo co? Poczekaj. Panie Cieńku. Baśka, to, to porządna dziewczyna. I ja na nią nie dam złego słowa powiedzieć. To nie o to chodzi. Ja ją na pewno bardziej od ciebie kochałem. I ty wiesz, dlaczego ona mnie rzuciła, ale... Ona tak zawsze pięknie mówiła. I ty jesteś moim miodowym niedźwiadkiem? A o piesku? Pewnie, że był piesek. Ona mówiła, że pachnę jak mały piesek. O Boże, najdroższy. Jak mnie strasznie pali, żeby można było gdzie kupić piwa. Co ci jest, kochany? Romans na tle osnuty? Panowie... Płyńcie dalej. Skosicie sobie ładną dziewczynę i wam przejdzie. On ma ładną dziewczynę. Pan zna tę jego lalkę. Baśkę? Fakt. No, mola. Żebyś ty tyle zdrowia miał, ile ja na nią straciłem. To najładniejsza lalka tutaj na Marmoncie. Jezu, ja zdechnę z pragnienia. Mleka, panie Ceńku. Najlepsze po przepiciu mleko. Mleko? A niech to cholera weźmie. Jak byłem w waszych latach, to akurat zaczynałem kosić. Wtedy jeszcze każda dziewczyna mówiła, że jesteś drugi. Boba. A pierwszy to był jakiś partyzant, który zginął, ma się rozumieć. A jak się las skończył, to one mówiły, że ten partyzant albo siedzi w kiciu, albo go UB rozłupało. Boła. Wtedy każda dziewczyna miała swojego porucznika. A tamta tego nie miała, bo jest za młoda. Ale też do mnie wstawiała takie słodkie gadki, że ja... kusiłem i płakałem. Jestem trunkowy. Mam miękkie serce. Mowa, trawa, Warszawa. To nie o to chodzi. A czy ona... Panie Ceńku, a mówiła, że z żadnym mężczyzną nie było jej tak dobrze jak z panem, mówiła czy nie? Mówiła. A czy mówiła, że nawet jej się nie śniło, że może być tak szczęśliwa z mężczyzną? Mówiła. A czy żegnała się z wami, jak wychodziliście rano do roboty? Nie, myśmy się nigdy nie żegnali. Co jest? Chłopak z dziewczyną, satyra. Idziesz pan czy nie? Nie, nic z tego nie będzie, mówię panu. Oni nie są po 50 jak pan. Mogą się bardzo długo bawić. Heniek, pozwól ty na chwilkę. Ulicą szedł młody, tęgi mężczyzna. W zębach trzymał trawkę. Heniek. Oczy jego były senne i drwiące. Powieki ciężkie. Cześć! Co u pana, panie Ceńku? Na działce widziałem chłopaka z dziewczyną. Szmata? Skąd? Mówię ci. Młoda i ładna. Możemy podskoczyć. Znasz mnie. Ja lubię popatrzeć na życie. Jeśli dziewczyna będzie brzydka, to ty coś dzisiaj postawisz. Duszno. Tamtym też chyba gorąco. Myślę. My ich ochłodzimy. Tak, Heniek? A w zeszłym roku tutaj też przychodził taki jeden gość z dziewczyną. Całe lato tu przychodzili. I co? Nic. Pewnie nie mieli mieszkania. Pobrali się. Nie wiem, może i tak. To była ładna dziewczyna. Blondynka? Nie, brunetka. Pamiętam ją jak dziś. Ten facet był blondyn. No, nie mogłem zrozumieć, dlaczego taka ładna dziewczyna chodzi z takim łachudrą. Nie wiem. Chodźcie! Zobaczyli chłopaka z dziewczyną. Leżeli obok siebie. Dziewczyna oparła swoją głowę o ramię chłopaka i przytuliła się do niego całym ciałem. Leżeli zmęczeni miłością i upałem. Byli młodzi i ładni oboje. Jedno ciemne, drugie jasne. Sukienka dziewczyny była uniesiona. Miała długie, mocne nogi. O, ładna. Bardzo ładna. Mówiłem. Stali w milczeniu. Pan Ceniek oblizał wargi i pomyślał o swojej żonie z dreszczem nagłego wstrętu. Maliszewski uśmiechnął się głupkowato. Heniek jeszcze bardziej opuścił ciężkie powieki i przestępował z nogi na nogę. Robimy coś. Oj! Ty! Zrób im coś takiego, żeby się nie pozbierali ze śmiechu do końca życia. Ty to możesz zrobić, Heniek. Heniuś, najlepiej ich nastraszyć. Ona jest bardzo ładna. Już dawno nie widziałem takiej walki. Ale jeszcze dziecko. Nie powinni tego robić. No, zrób im coś, bo jak nie, to ja im bombę zasunę. Czekaj pan. To już lepiej ja. Heniek patrzył przez chwilę na brązowe uda dziewczyny. Na jego twarzy malowała się męka. Potem wyszedł zza drzewa i stanął przed młodymi. W tatę i mamę się bawicie? Smacznego! Czego pan chce? Niczego! Uważaj, jak jedziesz, kochany. to ci przyszedłem powiedzieć. Zawsze uważaj, jak jedziesz. Ładna dziewczyna. Ja bym sam chciał taką zapoznać. Może się zapoznamy, proszę pani. Idiota. Była czerwona i zdenerwowana. Stanęła za chłopakiem. Panceniek patrzył, jak drżą jej szczupłe plecy. Raz jeszcze pomyślał ze wstrętem o swojej brzydkiej, grubej i nieforemnej żonie. Ty, szmata, ty jesteś zwyczajna blać, rozumiesz? Ja mam córkę starszą od ciebie, ty... Nie, niech pan stąd odejdzie, dobrze? Ja pana bardzo proszę, niech pan stąd odejdzie. Myśmy panu niczego nie zrobili. Bardzo pana proszę, tak? Kogo ty prosisz, Janek? Tego starego durnia? Nie, zamknij swojej pani mordę, bo inaczej ja jej zamknę. I sam też nie pajacuj, mówię ci, zamknij jej mordę. Sam masz mordę, bydlak. Ty, komu ty wymyślasz? Przychodzisz się tutaj puszczać i jeszcze coś mówisz? Heniek szarpnął dziewczynę za rękę. Chłopak uderzył go w twarz raz i drugi. Stało się to tak szybko, że Heniek zdążył tylko zamrugać oczami. W następnej chwili złapał chłopaka za włosy i trzasnął twarzą w swoje kolano. Potem uderzył go pięścią w usta i rzucił na ziemię. Jak nie dosyć, to ja mogę obsłużyć klienta dodatkowo. Taryfa ulgowa. Tu jest bardzo miły cmentarz. Chodź, Janek. Policzymy się jeszcze. Jesteście stare szmaty, nie mężczyźni. Parno, będzie padać. To była ładna dziewczyna. Dlaczego jej tak powiedziałeś? Przecież jej nie znasz. Skąd mogłeś wiedzieć? Ja ją znałem. Ja już ich tu widziałem. Oni się bardzo kochają. No, co będzie dalej? Nie wiem, co będzie dalej, ale wiem, że oni z sobą chodzą. I wiem, że on dziś pierwszy raz. A skąd wiesz? Słyszałem, jak ją prosił. I on się bał, i ona się bała. Bali się dziecka, tak mówili. Ale chyba bardziej siebie. Tak zawsze bywa, ten pierwszy raz. Ja też się bałem. Każdy się bał pierwszego razu, ale... Po co ty go zaprawiłeś? No, nie wiedziałem, że to tak wyjdzie. A on do niej tak dziwnie mówił. Ja... Nie pamiętam. Chmurzy się. Oj, on właśnie coś mówił o chmurach. Jakiś wiersz. Mówię wam, oni się kochają. Już teraz nie będą się kochać. Będą siebie mieli dosyć na zawsze. Po czymś takim nie będą mogli patrzeć na siebie. Niepotrzebnie to wszystko wyszło. No. Przypomniało mi się. On tak jej mówił, że jak on ją tego, to będzie ich pierwszy krok w chmury. On to mówił, tylko że do wiersza, a ona tylko boję się i płakała. No, może się bała bólu. Nie myślę, żeby się bała bólu. To przychodzi potem, ale ten pierwszy raz, to naprawdę, jak w chmurach. Zakochani niczego nie widzą. My też? Oni już teraz nie będą się kochać. Ja sam wiem, że jakby mnie coś takiego spotkało, to bym już potem nie kochał tej dziewczyny. Mnie to kiedyś spotkało. Każdego z nas spotkało kiedyś coś takiego. Ale po co ty mu dałeś wiapę? On mnie pierwszy uderzył. No, zajdziemy na piwo? Możemy zajść. No. A ta dziewczyna już tu nie przyjdzie? No, chyba nie. I za co pan ją tak nazwałeś? Moją dziewczynę też tak ktoś kiedyś nazwał. Jak Boga kocham. Do dziś nie wiem za co. I nie kochałeś się pan już potem, nie? Nie. Dajcie mi spokój, do cholery. Nie wierzę w żadną miłość. Kobicie mojej też nie wierzę. Nikomu nie wierzę. Głupia sprawa. O, chmurzy się. To jak on tam mówił? Zdaje się, że krok w deszcz, czy coś takiego. Chodźcie na to piwo. Albo o deszczu, albo o burzy. Nie pamiętam. Niczego nie pamiętam. Nie chcę niczego pamiętać. Gdybym nie pamiętał, nie byłoby tej całej awantury. Będzie jutro deszcz. W niedzielę zawsze pada deszcz. Skrzywił się. Raz jeszcze pomyślał o swojej ohydnej żonie. O chłopaku. O dniu jutrzejszym. I o ślicznej dziewczynie. O jej długich nogach. O jej piersiach. O jej czerwonych, świeżych ustach. O jej opalonym karku. O jej zielonych, przerażonych oczach. I powtórzył, gdyż musiał coś powiedzieć. W niedzielę zawsze pada deszcz. Zbiór opowiadań Pierwszy krok w chmurach otrzymał w roku 1958 Nagrodę Literacką Polskiego Towarzystwa Wydawców Książek. Marek Chłasko 21 lutego tego roku wyleciał do Paryża. Miał wrócić do Polski po 6 miesiącach. Nie wrócił już nigdy. Jak nomada krążył pomiędzy Stanami Zjednoczonymi, Izraelem i Niemcami Zachodnimi. Ostatni krok w chmurach wykonał w Wiesbaden w nocy z 13 na 14 czerwca 1969 roku. Miał 35 lat. W słuchowisku wykorzystano fragmenty opowiadań Marka Chłaski z roku 1955. Pierwszy krok w chmurach, najświętsze słowa naszego życia, śliczna dziewczyna, Lombard złudzeń. Wystąpili on, Jędrzej Hycnar, chłopak i młody pisarz, Paweł Brzeszcz, dziewczyna pierwsza i Baśka, Hanna Konarowska-Nowińska, dziewczyna druga i czwarta, Diana Zamojska, dziewczyna trzecia, kobieta i staruszka, Katarzyna Godlewska, mężczyzna pierwszy, czyli pan Ceniek i nieudacznik, Krzysztof Wakuliński, mężczyzna drugi, Maliszewski, staruszek oraz chłopiec, Mateusz Rusin, mężczyzna trzeci, Heniek i młody literat, Mateusz Kmiecik, muzyka Włodek Pawlik, reżyseria dźwięku Maciej Kubera, kierownictwo produkcji Beata Jankowska. Adaptacja i reżyseria Mariusz Malec. Dziękujemy i do usłyszenia za tydzień. Ogłoszenie społeczne. 1,5% państwa podatku może mieć wielkie znaczenie dla potrzebujących pomocy. Wystarczy wskazać w formularzu PIT za 2023 rok jedną z organizacji pożytku publicznego. Ich lista znajduje się na stronie Narodowego Instytutu Wolności mif.gov.pl w zakładce OPP. 1,5% podatku na szlachetny cel pomoże spełnić niejedno marzenie. Ogłoszenie społeczne. Zapraszamy do reklamy. No, no, no, panie Marianie, ja nie widziałem, że w Polsce macie takie wielkie. No mamy, mamy, panie Pascalu. Przeceny w Media Expert są XXL. Przeceny XXL w Media Expert. Kochanie, kupiłaś patyczki do uszu? Nie, polecono mi coś innego. Spray do czyszczenia uszu Acustone. Zawiera aż 3 naturalne oleje, dzięki czemu Acustone szybko rozpuszcza i pomaga usunąć zalegającą woskowinę. Słusznie, od razu słyszę poprawy. Acustone to najlepszy sposób na czyszczenie uszu. Acustone, słuszny wybór. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Acustone rozpuszcza zalegającą woskowinę, przeciwdziała powstawaniu korków woskowinowych lub zaleganiu wody w przewodzie słuchowym. Aflofarm. Wyrwij wszystkie